हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करां। रातां भी गिण गिण तारे, रावां तक दी साजना तेरिया। जात पर हर सवाल बना, हुस्न मेरा मुझ पे भारी पड़ा। प्यार की आस में एक सजा बन गया। देखते क्या से क्या हो गया। साजना बेरिया जहां तुझ पे ही मानता। जो मेरी है खुदा से दुआ, जिंदगी को मेरी तू मिला दे सदा। काश सोचे मुझे छोड़ के जो गया। खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता।